الله تعالى جل جلاله Kur'an-ı Kerim'in Enam Suresi 125. ayetinin anlamında şöyle buyuruyor. Allah kime doğru yolu gösterirse, imana muvaffak kılarsa onun kalbini İslam için açar. Gönlünü genişletir, kimi de sapıklıkta bırakmak isterse onun da kalbini son derece daraltır, sıkar diye buyuruyor. İşte dostlar, tüm organlarımızın iman belirtileri ve işaretleri ise ayrı ayrı yönleriyle ortaya çıkıyor. Gözün de imanı vardır. Vermesin ki nasıldır bu gözün imanı diye. Ben söyleyeyim. Gözün imanı yasak edilen şeylerden gözü korumaktır. Kulağın imanı Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i dinlemektir. Dilin imanı ise doğru sözdür. Öyle olunca gerçek manadaki iman ise kulun tüm varlığı ile Mevlasına yönelmesidir. İmanlı bir kimsenin her şeyden önce gönlünü samimiyetle Mevlasına yöneltir. Her zaman Allah dostlarıyla beraber olmaya çalışır. Gönül adamlarıyla beraber olan bir kimse herkese hallerine ve derecelerine göre davranışlar sergiler. İşte imanlı ve mümin olan insanın ölçüsüdür. Gönlünü Mevlasına samimiyetle veren bir kimse büyükleri ve yaşlıları, baba, akranları, kardeş bilir. Küçüklerini evladı yerine koyup kabul edip sevgi ve şefkatiyle ve sevgiyle kucaklar. Olgun bir mümin kimseyle kin tutmaz, kimseye haset etmez, hiç kimseciklere düşmanlık beslemez. İmkanı varsa öğüt vererek veya her yönleriyle yararlı olmaya çalışır. Kendisini kesinlikle başkalarından üstün görmez. Kendisinden daha yaşlı birini görünce bu dünyaya benden daha önce geldi, benden daha çok ibadet etmiştir diye düşünür. Kendisinden daha genç birini görünce de bu dünyaya benden daha sonra geldi, günahı benden azdır diye düşünür ve birlikte huzurla yaşayıp gitmenin ölçülerini ararlar. Var mı böyle yiğit düşünebilecek? Var mı büyüğüne böyle saygı ve ölçü gösterebilecek? Var mı küçüğüne böyle tevazu ile yaklaşabilecek? Ne mutlu onlara. Allah dostlarından Sehl İbni Abdullah Rahimahullah Hazretlerine nefsin edebi nedir diye sordular da o da şöyle dedi. Nefsinizi üç şeyle edeplendiriniz diye söyledi. Dediler ki nedir diye saymaya başladı birincisinde. Dedi ki birincisi gafil kimselerle bir arada bulunmayınız. Çünkü onlar dünya işlerine dalarlar ve kendilerini unuturlar. Nefsinizin edebi noktasında. İkincisi nefsin yasak edilen şeylere dalmasına, yemede içmede aşırı gitmesine engel olunuz. Bu da zor. Yeme içme deyince akan sular duruyor zaten. Ben sahip oluyorum diyen ne kadar olabiliyor? Bunun en büyük ölçüsünü de zaten Ramazan'da görüyoruz. Sadece sanki kendi nefsime söylüyorum, İşkembe-i Kübra için oruç tutuluyormuş gibi. Akşama kadar ağızdan içeri bir şey girmiyor. Akşam iki veya üç katını katlayarak veya çarpılara bölerek sofrada daha fazlasını bir arada bulup hurra diye dalıp def gibi gerilene kadar da iyi biçiyoruz. Ve ondan sonra da nefis terbiyesi gibi bir şey oluyor ama tabii kendi nefsime gerçekten Rabbim kabul etsin de gerçekten öyle mi oluyor, o da ayrı bir olay tabii ki. Ve üçüncüsünde de diyor ki helal lokma yiyiniz. Bu da maharet ister. Çünkü bazen nereden geldiğini düşünmeden hapur hapur gönderiyoruz midemizi. Ondan sonra da bilmiyoruz ki nasıl yollarla kazanıldı, nereden geldi, nereden gitti. İçinde şu var mıdır, bu var mıdır? Tabii ki o da bizim kalbimizi öldürmeye vesile oluyor. Onun için de farklı şeyler oluşuyor. İnşallah ondan da düzeliriz. Bir toplumu Allah helak etti mi dostlar? Allah muhafaza, hiç kimse kötülüğü geri çeviremez onlardan. Çok dikkat etmek lazım. Allah-u Teala'nın helakından korkmak lazım. Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor dostlar. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler, melekler vardır. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur diye buyurulmuştur. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Her insanın önünde ve arkasında koruyucu ve yazıcı melekler vardır malumunuz. Bunlar insanları korudukları gibi amellerini de yazarlar. Ayet-i Kerime'de işaret edilen bir diğer husus da şudur ki Allah bir millete başkalarına nazaran bazı üstünlükler ve bazı nimetler verdiğinde o millet şımarır ve ahlakını da bozar da nimete liyakatini kaybederse Allah nimetleri onların elinden alır. Millet kendi üstün meziyetlerini bozmadığı müddetçe Allah verdiği nimetler onların elinden almaz. Dikkat etmek lazım tabii ki çoğunluk teşkil ediyoruz elbette ki. Ayrıca Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu halkı halisi iyi olan bir ülkeyi kesinlikle helak etmeyeceğini Hud suresinde buyurmuş ve anlamı da şöyle buyuruyor. Diyor ki halkı iyi olduğu halde Rabbin haksızlıkla memleketleri, beldeleri, ülkeleri, kentleri helak etmez. Hakikaten cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Allah-u Teala memleketimize her türlü güzelliği, ikramları vermiş. Her türlü şeyi. Eğer gerçekten bizler de iyi, samimi, güzel, temiz bir Müslüman olursak inşallah Rabbil Alemin memleketimize sıkıntı, musibet, bela vermez. İnşallah bizleri helak etmez. İnşallah bu toprağın altında yatan o kadar şehitlerimiz, değerli insanlarımız, büyük zatlarımız Allah dostları olduğu sürece Rabbim inşallah bizleri de onlara saygı ve sevgi ve ölçüyle anan ve inşallah atalarını bilen ciddiyetli ve samimi haramdan uzak olan müminler olduğumuzu Rabbim devamlı bizlere hatırlatsın inşallah. Allah-u Teala akıbetimizi hayır eylesin. Şu ciddi bir ölçülür ki içinde bulunduğumuz ortamda İbni Abbas radıyallahu anh'dan duruluyor dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Beş şey vardır ki diyorlar karşılığında beş türlü ceza vardır. Birincisinde bir topluluk ahdini bozduğu zaman Allah Celle Celaluhu onlara düşmanlarını musallat kılar. İki, Allah'ın kelamını yani Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını bırakıp başka şeylerle hükmettikleri zaman aralarında diyor fakirlik baş gösterir. Üçüncüsü, içlerinde hayasızlık belirince kitleler halinde ölümler meydana gelir diye buyuruyor. Dördüncüsünde ölçülerde ve tartılarda hile yapıldığı zaman mahsullerden mahrum edilirler diye buyuruluyor. Beşincisi de zekatlarını vermedikleri zaman kuraklık baş gösterir diye buyuruluyor. Allah-u Teala'nın böyle cezasından Allah-u Teala'ya sığınırız. Dört şey dini ve dünyayı ayakta tutar aslında dostlar. Hatta bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh'a keremallahu veçeye de bunu buyuruyorlar. O da diyor ki birincisi de diyor zenginlikler malları ile cömertlik yaptıkça diyor. Zenginler malları ile cömertlik yaptığı sürece dünya ayakta kalır. İkincisi alimler ilimleriyle amel ettiği sürece. Üçüncüsü cahiller bilmedikleri halde kibirlenmedikçe. Dördüncüsü de diyor fakirler dinlerini dünya için satmadıkça din de dünyada ayakta durur diyor elhamdülillah. Şimdi bu dört sayılanın dördünü de yapılıyor. Demek ki Allah muhafaza felaket mi yaklaşıyor bilemiyoruz. Tabi kıyamet iki türlü kıyamet var. Buyuruyor ya Aleyhisselatü Vesselam Efendim. Bir küçük kıyamet, bir büyük kıyamet. Küçük kıyamet diyor kişinin ölümü, büyüyünce büyük de diyor. İsrafil'in sura üflediği zaman büyük kıyamet. Büyük kıyamete gelmeden önce Allah-u Teala inşallah hakikaten bizi umduğumuza ulaştırsın. Umduğumuza ulaşmak aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söyledikleriyle geçiyor. Onun için de devamlı Allah-u Teala'yı kalpte tuttuğumuz sürece Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerimizde. Diyor ki Hac suresi 35. ayeti kerimede bakın dostlar. Diyor ki onlar öyle kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelene sabrederler. Namaz kılarlar. Ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Hac suresi 35. Bakın namaz yine geldi. Onlar öyle kimseler ki Allah-u Teala methediyor o kimseleri işte. Allah anıldığı zaman kalpleri titrer diyor. Allahu Ekber ne mutlu o insanlar. Başlarına gelenlere sabrederler diyor. İkinci hasreti kendim de bulamadım. Namazı kılarlar. Kılıyoruz Rabbim kabul ederse inşallah ama gerçekten namaz mı kılıyorum? Kendi nefsime diyorum bunu. Ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Ondan sonra yine kendi nefsime soruyorum. Bunu da ben harcamalarını Allah için mi yapıyorsun? Nefis koca olan için mi? Kendi nefsime. Bu beş şeyden de uzaktayız. Yaptığımızı zannediyoruz veya kendi nefsime diyor. Bizi tenzih ederim. Gerçekten yapıyor muyum? Soru işareti. Gerçekten yaptığımı mı sanıyorum veya? Ama ayet ne kadar güzel. Öyle, onlar öyle kimselerdir ki, kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Sahabe-i kiramdan dostlar Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki diyor ya Resulallah, bana ezberleyebileceğim, aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şeyi emir ve tavsiye etti, buyur diye dedim diyor Abdullah İbni Revaha. Böyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada secdeleri, namazları çoğalt buyurdu. Abdullah İbni Revaha, ya Resulallah, bana nasihatı artır dedi. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir, umduğuna kavuşmanda sana yardımcı olur diye buyuruldu. Hadi bakalım bu hadisi şerifi dostlar evre çevre geçirin hayatımıza. Kendi nefsime en başta. Secdeleri çoğalt, namazları çoğalt. Gün vakit namazlarımı zar zor yapıyorum zaten. Onun da zaten nereden kırpacağımı da şaşırıyorum. Aman canım işim var, şuğum var, şimdi hemen şu ikindi vakti çok dar geldi. Hemen bir sünneti atlayıver, geçiver. Hemen namazımı kılayım falan yere yetişeceğim. Onun akabinde de zaten o 4 rekat namazı da kılıyorsun ikindi. Onun namazı kılarken de 40 kere hesabını yapıyorum. Öğlenleri hızlı bir şekilde bitiriyorum. Akşam zaten 5 vakit, 3 farz 2 sünnet. Onu da halal acele hesabının içerisinde. Bazen işim var, kendi nefsime diyorum hemen yatsının hemen hızlı bir şekilde 4 sünnetini geç, hemen 4 farzı kıl, çak çak arkadan 2 tane 2 rekat son sünnet sonra derken bitiri hızlı bir şekilde, sonra bak aa namaz bitmiş ya, bana tesbihe gelmiş, şimdi çabuk bitmişse çünkü namaz kılarken yine başka yerlerdeyim. Ondan sonra cuma namazı dosdoğru kıl, acaba ondan sonra diyorum ki namazı dosdoğru kıl derken ben kılıyorum yaptım ibadet noktasında mı yoksa hakikaten kendimi verebilme noktasında mı, elbette ki tam anlamıyla kılabilme. Şimdi ben namazı mı terk edeceğim, haşa, hayır kesinlikle. Ama daha doğru kılabilme, daha güzel kılabilmenin yollarını arayacağım değil mi? Tabii yapamadığım şeyi size nasıl tavsiye edebilirim? Onun arkasından da diyor ya işte Allah-u Teala'yı zikret. Çünkü diyor zikir umduğuna kavuşman da sana yardımcı olur. Bari bunu yapabilsin. Hani buyuruldu ya demin de ayette de söylemiştik. Kalpler ancak Allah-u Teala'nın zikriyle mutmain olur diye. Aklıma da günde kaç sefer Allah-u Teala'nın zikri acaba aklıma geliyor. Ondan sonra da ben nasıl samimi olduğumu söylüyorum. Ne kadar samimiyim. Allah-u Teala'yı bir gün içerisinde kaç defa kalbimden geçiriyorum. Soru işareti. Samimiyim. Bu mu samimiyet? Yalan. Ancak kendimi kandırırım. Ben samimiyim. Ben çok iyiyim. Ben samimiyim. Şöyle yaparım. Böyle yaparım. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Siz şusunuz. Biz buyuz. Zangır zangır geldik. Tıngır tıngır gidiyoruz kendi nefsime. İnsanları ama eleştirirken çok çabuk eleştiriyoruz. Değil mi? Siz İbresi bozuk insanlarsınız. Siz bucusunuz. Siz işte tarikatçısınız. Efendim siz şusunuz, siz busunuz. Peki sen kimsin? Sen yani dört dörtlük çıkmış sahabenin döneminde yaşamış, aynı olduğun günden bugüne ışınlanmış, öyle eşsiz bir insan mısın? Hayır. Kendimi beğenirim. İşte efendim benim fikrimi karşı taraftaki saygı duymuyorsa siz yaramazsınız. Sen de benim fikrime saygı duymuyorsun. Sen de yaramazsın. Sen kimsin peki? Kendi nefsimi yargılıyorum şimdi. Sen gökten zemberekle mi indirildin? Saf su halinde yıkandın geldin? Yok. Sen alemlerin efendisinin yanından mı geldin? Hayır. Sen kimsin peki? Kimseye beğenmiyorsun. Onun için işte bu şeffaf olmayı bir türlü beceremiyorum kendi nefsime. Ondan sonra da her önüme gelene çatarım. Siz yaramazsınız. Siz yaramazsınız. Bir ben yararım. Ondan sonra bakalım seni de göreceğiz öbürsü gün. Dört kolluya bindirdikleri zaman sen de kendini neye yarayıp neye yaramadın orada göreceksin diyorum kendi nefsime. Ondan sonra da senin yarayan tarafını gösterecekler orada. Ondan sonra da birçok insanlar etrafına toplanıyor. Ya işte hoca sen böyle diyordun hani. Ben hoca değilim, Allah razı olsun. O sen anne o niyetle çıkıyorsun oraya. Ben kendi nefsimi yargılıyorum. Ondan sonra sen bize bunları diyordun. Sen hiçbirini yapmıyorsun bunları. Mikrofondan hakem kesiyordun. Şöyle yapın böyle yapın dostlar, samimi dostlar şöyle. Sende bunlar yok. Ama sen bize bir tavsiyelerde bulunuyordun. Ya işte orada da gösterecekler, gel bakalım. Sen hoca mı diye mi çıktın oraya? Gel bakalım bunu yapıyor musun, bunu yapmıyor musun? Her şeyin hesabı verilecek. Bir Allah-u Teala eder umuyorum rahmetini umuyorum ve kesilmeyen elhamdülillah sonsuz bir nimet olduğunu da biliyorum Allah-u Teala'nın rahmetinin. Elbette biz de bu kapının dilencisiyiz kendi nefsime. O zaman ki eğer ben bir şeyi kendime ben bir şey hissettiğimde veyahut da ben kendimi bir şey zannedip de yapmadığım şeyleri güzel hasretli olarak tavsiye ederim, okuyabilirim, insanlarla beraber paylaşabilirim ama bunu muhakkak yapacaksınız diye altına çizdiğim zaman yapacaksınız sanki emri ben telakki ettiriyormuşum gibi. İşte o zaman bu mikrofonun arkasındakilerin de hepini anında çeker. Kendi nefsine. Ya diyordun hani sen sabahları akşam işte her zaman işte sen de onun programında hocam böyle söylüyordun. O zaman bakayım ben kendimi nasıl kurtaracağım. Diyor ki bir kimse bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize geliyor. Diyor ki izin ver ya Resulallah ölümü temenni edeyim diyor. Hani bazen dostlarımız var ya ölümü istediler. Ah keşke ölsem de kurtulsam. Ben ölümü istiyorum. Bu hayattan hiçbir beklentim yok. Ölsek de kurtulsak. Peki onun böyle birisi deyince işte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz de ölüm istemek yani öyle bir şeydir ki diyor, onun için hazırlığın var mı? Yol hazırlığın var mı diye soruyor. Çünkü diyor ki ölüm temenni edenin diyor 10 tane diyor şey hazırlaması gerekir. 10 hediye hazırlaması gerekir bu dünya içerisinde. Onlar diyorlar ki kimlerdir ya Resulallah? O 10 şey nedir dediğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Diyor ki birincisi Azrail'in hediyesi. İkincisi kabrin hediyesi. Yani buralara bir şeyler hazırlamalısın anlamında. Üçüncüsü Münker ve Nekir'in hediyesi. 4 Mizan'ın hediyesi. 5 Sırat Köprüsü'nün hediyesi. 6 Malik'in hediyesi. 7 Rıdvan'ın hediyesi. 8 Ruh'un hediyesi. 9 Peygamber'in hediyesi. 10 da diyor Rabbinin hediyesi. Bunları hazırlamalısın ki ölümü bekleyebilesin, ölümü temenni edebilesin. Mesela diyor ki ya Resulallah bunlar nelerdir dediğinde alemlerin efendisi şöyle buyuruyor. Azrail'in hediyesi 4'tür diyor. Birincisi iyi huylu olmak. 2 geçirdiğin ibadetleri kaza etmek. Vaktini geçirenlere. 3 ölümü hazırlamak için sefere çıkmak. Sanki bir yolcu gibi diyor ölüme hazırlanmak yani. 4 de diyor kalbinde Allah aşkını taşımak. Bu Azrail'in hediyesi. Kabrin hediyesi de diyor yine 4'tür. Bir söz taşımayı terk etmek. Yani başkalarından birini alıp öbürüne satmak gibi. Söz taşımayı terk etmek. Elbiseye idrarsız çatmamak. Yani ayaktan şakır şakır bevletmemek. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim okumak. Dördüncüsü de salavat-ı şerifeyi çok okumak diyor. Salatü selam getirmek. Bu kabrin hediyeleri. Mükafatını kabirde göreceksin. Diyor ki Münker ve Nekir'in hediyeleri de yine 4'tür. Bir doğru konuşmak. İki gıybeti terk etmek. Üç hakkı kabul etmek. 4 tevazu sahibi olabilmek. Mizanın da diyor hediyesi 4'tür. Birincisi diyor amelini ihlas ile yapmak. 2 başkasına eza vermekten sakınmak. 3 güzel ahlak sahibi olmak. 4 Allah'ı çok zikretmek. Bu da mizanın hediyesi. Mükafatını mizanda göreceksin. Sırat'ın da diyor ki hediyesi 4'tür. Gadabını yutmak, kızmamak. Sinirini tutmak. 2 takva sahibi olmak. 3 cemaate devam edebilmek. 4 ibadetlere ara vermeden devam edebilmek. Diyor ki cehennem meleği Malik'in de diyor hediyesi 4'tür. 1 diyor Allah korkusundan ağlamak. 2 gizlice diyor sadaka vermek. 3 isyanı terk etmek. 4 anne ve babaya iyilik edebilmek. Şimdi cennet meleği Rıdvan'ın da diyor hediyesi 4'tür. Kötülüklerden kaçınmak, nimetlere şükretmek, malını Allah yolunda infak edebilmek ve emanete muhafaza edebilmek. Bu da cennet meleği Rıdvan hediyesi. Ne diyor? Ruhun hediyesi. Ruhun hediyesi yine 4 diyor. Az yemek, az konuşmak, az uyumak, istiğfara devam etmek. Ve de diyor 9.'sü peygamberin hediyesi. Peygamberin hediyesine ehl-i beyti sevmek, sünnete uymak, peygamberin sevdiklerini sevmek ve sahabe-i kiramı sevebilmek. Bu da peygamberin hediyesi. Ve de 10.'sü diyor Allahu Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin hediyesi. Hediyeleri 4 tane de diyor. O da diyor ki Allah'ın emirlerini yapmak, Allah'ın yasak ettiği şeylerden kaçınmak, üçüncüsü insanlara nasihat etmek. 4 tüm mahlukata karşı merhametli olmak. İşte 10 tane hepsi burada toparlanıyor. Diyor ki işte alemlerin efendisi tüm bu sayılan hediyeleri hazırladıysan diyor ölümü temenni edebilirsin. İşte şimdi ortaya çıkartıyor. Bu 10 tane saydığımız hazırlatın içinde ve 4'er tane de şıkları var. 40 tane 40 taneyi yapan ölümü temenni edebilir diyor. Kendi nefsime diyorum bu 40'ta kaç tanesini hazırlıyorsun? 3 tanesi 5 tanesi mi var? O da yarım yamalakta kendi nefsime. Ondan sonra ben ölümü şimdi nasıl bekleyeyim ki? Dünyalıklardan uzak kalmak anlamında değil ki. Hani aman dünyalıklardan peşinde değiliz. Yalan. İyi peşindeyiz. Kaç kişi acaba içinden çıkabilir? Ya ben dünyalıklarla işim yok diye. Olabilmesi için ancak bir gönül dostu ve bir Allah dostu olması lazım onu diyebilmek için. Erkek lazım, erkek olmak lazım. Dünyalıkların peşinde değilim yalan. Nasıl peşinde değilim ki? Bana 3 kuruş menfaatime iyi bilen bir şey olduğu zaman zıplayatlar merkezden önce. Dünyalık çünkü nefsimi çekiyor benim. Yalan. İşte benim onda malda gözüm yok, parada gözüm yok, o da yalan. Bugün parada gözü olmayan insan nasıl olabilir ki? Yani yok, abartılı bir şekilde çalmak çıkmak anlamında değil ki. Ya imkanlar dahilinde bir ticaret yapıyorsun, çok çok güzel bir getiriler gelmeye başladı. Elbette ki onu nasıl arttırabilirim diye hemen 2 dakikada onun hesabını yapıp 3 katına 4 katına çıkarmanın çarelerini ararım. Ve 25-5 kuruş para geçtiği zaman işte evimi beğendim, evimi değiştirmeye çalıştım, işte arabamı değiştirmeye çalıştım. Şöyle yaparım bile, işte bunlar dünyalıklar bir şekilde. Yani devamlı onu alıyor götürüyor, onu alıyor götürüyor, işte paranın bunu. Hepimiz bu dünyalık telaşın içerisindeyiz. Onun için kendi nefsimize fazla abartmamak lazım. İnşallah Allah akıbetimizi hayır eylesin. Onun için yapabildiğimiz kadar Allah yolunda gideceğiz. Evet, dünyalıkların içinde yaşıyoruz. Elbette ki çalışacağız, rızkımızı kazanacağız. Bu devirde para kazanmayan nasıl çoluğunun çocuğunun karnını doyursun ki? Helal yönden helal rızık arıyor. Her taraf pislik dolu, çirkinlik dolu, edebe aykırı şeyler dolu. Her tarafta Allah muhafaza fuhşiyatıydı, zinasıydı, pisliğiydi, her şey etrafımızda dolu. Allah muhafaza buyursun. Yapanlar da Rabbim hidayet ihsan etsin. Onları uzaklaştırmak ve dua etmiyoruz ki onları. O yolda olan insanlara diyoruz ki ya Rabbi bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı. Sen onları muhafaza buyur, hidayet et, onlara tövbe istiğfar etsinler ya Rabbi. Onlar da doğru yolu bulsunlar diye dua ediyoruz. Müslümana bu yakışır zaten. Zaten bunlar da hala bazı böyle yapan kardeşlerimiz inatla devam ediyorlarsa zaten Allahu Teala diledikten sonra her şey olur. Sen hidayet edici değilsin, Rabbim dilerse olur diye buyurmuyor mu Yaradan'ım zaten? Değiliz sanki, Rabbim ol derse olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki dostlar, 6 şey gelmeden önce ibadet ve hayırlı işlere koşunuz diyor. Diyor ki aslında bu 6 şey nedir dediğinde, diyor ki bunlardan birincisi kendinizi unutacak, unutturacak bir fakirlik. İkincisi artılacak bir zenginlik. Üçüncüsü perişan eden bir hastalık. Dördüncüsü ne söylediğini fark ettirmeyecek bir ihtiyarlık, bunama yani. Beşincisi ansızın gelen bir ölüm. Ve altıncısı kıyamet ki o pek dehşet ve acıdır diye buyuruyor. İşte bu 6 şey gelmeden önce ibadet ve hayırlı işlere koşunuz diye buyuruyor alemlerin efendisi. Elbette ki biz de böyle olmak zorundayız ve biz de bunlara koşmak zorundayız. Allah'ın rızasına ermek kolay değildir. Rızasını kazanmak kolay değildir. Onun için de bu rızaya ulaşabilmek için, bu rızaya ulaşabilmek ve bu rızayı kazanabilmek için 5 şeyi aslında devam etmek zorundayız dostlar. Allah'ın rızasını ermek isteyen kişi 5 şeye devam etmek zorundadır. Devam etmelidir. Birincisi kendisi bütün günahlardan men etmesi. Kendisini bütün günahlardan. Çok zor ama ne yapalım, başka alternatifimiz yok ki. Allah Teala Celle Celaluhu diyor ki kim ki Rabbinin azametinden korkarak kendini günahlardan men ederse işte cennet onun varacağı yerin ta kendisidir diye buyuruyor. Yaradan böyle buyuruyor. Günahlardan men etme. İkincisi diyor ki dünya malından ihtiyaç miktarına razı olup onunla yetinme. İşte nefis kocalarının beceremediği şeylerden bir tanesi. Birinci izler zor. Kendimizi günahlardan men ediyoruz mu? Çok zor. Kendi nefsime çok zor. Ettiğimi zannediyorum ama değil. Kendimi kandırıyorum. İkincisi dünya malından diyor ihtiyaç miktarına razı olabilmek. Ona olamıyoruz işte. Olsa da daha fazlası olsunuz. İşte çoluğumuz var, bahanemiz lazım. Çoluğumuz var, çocuğumuz var. İşte hayat şartları, geçinemiyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz işte. Onda aslında yiyip içmeyi herkes beceriyor. Bugün sokakta yatan da bir şekilde karnını doyuruyor. Ama ben her gün hamle dersem gel gün et yiyeceğim, her gün kebap yiyeceğim, salam sosuz yiyeceğim. Elbette ki tabii ki beceremeyiz. Doyuranlar nasıl doyuruyor? Değil mi? Hep hani fazlasını istiyoruz. Hani aman çocuklar yesin ya. Çocuklar yerken ben de birazcık yerim. Ne olacak işte, benim yiyeceğim nedir ki? Çocuklarım yesin. Et yesinler, bilmem ne yesinler, işte şunu yesin, bunu yesin, işte bol bol torbalarla getireyim, taşıyayım meyvelerle, etlerle, sütlerle yesinler çocuk. Yemede bir ölçü var tabii. Ama nefis istiyor. Gittiğinizde bugün bir alışveriş marketlerine gittiğiniz zaman biliyorsunuz hep tuzak. Bir bakkalına git alışveriş yap, belki 3-4 çeşit alacaksın. Ama biraz 3-5 kuruş cebinde para varsa bugün bir gross markete gittiğin zaman arabayı 40 tane kadar doyursan, ama şunu da alayım, bunu da alayım diye biraz imkanın varsa tepeceksin de tepeceksin üzerine. Böyle işte. Daha fazlası, daha fazlası. Yani dünya malında ihtiyaç miktarına razı değiliz. Nefis koca olan sevdikçe dolduruyoruz. Cebinde 3-5 kuruş bir de para geldiyse dolduruyoruz. Ondan sonra ben dünyalıktan peşine değilim. İşte bu da dünyalık. Ama diyeceksin ki bu boğaz ya. Yediğin içtiğin bunun hesabının içine sorma. Ama sokuluyor işte dostum. Gene kendimi kandırıyorum. Diyorum ki yok ya, bu dünya malı bu demek bu manada değil. Ama işte koç gibi bu manada. Üçüncüsü de diyor, ibadetlere haris olmak. Her ibadeti ihlasla yapabilmek. Ben ibadeti ihlasla yapabiliyor muyum diyor kendi nefsimi. Yine yargılıyorum. Çünkü başka kimi yargılayacağım ki? Seni beni başkasını yargılarsam bu zaman ben zaten samimiyetsizliğim net bir şekilde onu daha çok ortaya çıkartacağım. Ben kimim ki başkasını yargılayayım? Elbette ki kendimi yargılayayım. İbadetlerde diyorum ihlaslı mıyım? Hayır. Ne kadar ihlaslıyım? Sen yaptığın hayırlı amel ne? Yaptığını zannettiğin şey namaz. İşte namazda kendim ölçümü koyuyorum zaten. Diyorum ki namaz kılana kadar bazen nasıl oluyor? Namazın nasıl bittiğini bile bilmiyorum. Ha namaz bitmiş. Farkına varıyorsun. Düşünürken, taşınırken. Bazen de bazen coşuyorsun düşündüğüne. İki mi kıldım, üç mü kıldım, dört mü? Seyir secdesi kurtarır mıydı? Bunu mu yapsaydım, şunu mu yapsaydım? Ya sonunda bir seyir secdesi yap. O da inşallah kurtulur. Yani kurtulmuştur inşallah. Bakıyorsun ya üç, ondan sonra namazda da takılıyorum. Bu mu gerçekten ibadeti ihlasla yapmak? Veya bir hayır hasenat verirken onu 40 dereden sonra bir fakire bir sadaka vereceksin. 40 yılın başı kapını çalmış. Fakir elini uzar. Allah razı olsun bir fatı sadaka diyor. Veya birisi gelmiş. Ondan sonra cebimde ben yırtık para eski para alıyorum. Veya bozuk para ver de gitsin. Bozuk para alıyorum. Demir 500, 250'lik vereceğim de o ona hayır verdim zannedeceğim. Gidecek yani. Zaten bugün 250'yi ne alabiliyorsun ki? Hiçbir şey. Onu da adama verince zaten Allah'tan razı olsun deyip adam kapının önüne yatıp da bir de senin için şükür namazı mı kılacak? Değil. Aman diyor sana da verdiğim parayı da diyor dönüyor gidiyor adam. Hakikaten de böyle. Hayır hasenat yaptığımı zannediyorum. Ama bazen de incitiyorum insanları yani. Bu mu acaba samimiyetle, ihlasla yaptığım şey? Kendimi kandırıyorum eğer böyle samimiyim diyorsan. Evet, bir diğeri dördüncüsü. İyilikleri ve hayırı ehline sevmek. Ehlini sevmek. Hayır ehlini ve iyilik ehlini sevmek. Onlarla diyor haşır neşir olabilmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki din kardeşlerinizi çoğaltınız. Çünkü kıyamet günü her bir müminin kardeşine şefaat etme hakkı vardır diye buyuruluyor. O zaman ki hayır ehlini sevmek ve onlarla beraber olmak lazım. Gönül dostlarıyla, din kardeşleriyle beraber olmak lazım. Din kardeşlerinizi çoğaltınız diye buyuruluyor. Elhamdülillah buna da itina göstermek lazım. Çünkü çokluğuyla övünüyor alemlerin efendisi değil mi? Ümmetinin çokluğuyla. Beşincisi diyor ki işte bu hasletlerden bir diğeri de yani sonuncusu çok dua etmek, ömrünün hayırla bitmesini niyaz etmek. Evet, bunu çok yapıyoruz işte. Ömrümüzün sonunun hayırla bitmesi noktasında bu çok dua ediyoruz. Yani hiçbir ibadetimizi pek bir şey yapamasak da hani diğerlerle namazlarla işte efendim bir celemesi, sadakalarla bir şeyler yerine getiremesek de ya yalan yanlış yapsak da kendi nefsimizi bırakmak zorunda mıyız? Hayır, tam tersine daha fazla olmak zorunda. Ama duayı çok ediyoruz. Nasıl? Allah'ım bol bol ver yani değil mi? O dua çünkü en güzel şey. Para satın alamadığı tek şey. Ücretsiz hem de bol bol dua. Herkese dua yapabiliriz. Ama tabii ki ne kadar samimiysen duanın kabule şayanlığı da o kadar fazla olmak zorunda olur. Elhamdülillah. Allah'ın rahmeti çok geniştir. Onun için de en çok yaptığımız şeyin de dua olduğuna ona inanıyorum. Bu da ne istediğimiz tabii ki bizim ne kadar samimi olduğumuzun ölçüsü. İşte gerçek dost insanı günahtan korkutup ayıplarını gösterendir dostlar. Hakiki kardeşte hak yolunda sana rehberlik edendir. Bunu da hiçbir zaman unutma. Arkadaşlar doğru insanları seç ki diyor büyükler. Emin olan dost ancak Allahu Teala'dan korkan kimsedir. Fasıklarla açıktan günah işleyenlerle arkadaş olma diye buyuruluyor. Çevrendeki arkadaşlara bak. Allah'tan korkuyorlarsa senin için gerçek dosttur. Açıktan günah işliyorlarsa onlarla arkadaş olma diye buyuruluyor. Bu da arif olana yeter zaten. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam. Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı. Eminler Şahı, Resulullah'ın alnına bahar yavru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli âba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. ebeden daima. Duayla dostlar, hoşça kalın inşallah.